pojęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy. Problem wydaje ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, drugi dzień kwietnia. Minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami wielu polskich miast przeszły marsze papieskie, zgromadziły tysiące osób. O pontyfikacie Karola Wojtyły pamiętano także za granicą, między innymi na Ukrainie. W Wadowicach powinien się właśnie zacząć koncert Nie zastąpi ciebie nikt. Tłumy wiernych wzięły udział w papieskim Marszu Wdzięczności, który przeszedł dziś ulicami Lublina. Marsz zorganizowano w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wydarzenie odbyło się też w wielu innych polskich miastach. Marsz w Lublinie rozpoczął się przez Sanktuarium Świętej Rodziny na Czubach, a zakończył po mszy świętej dziękczynnej w kościele akademickim przy ulicy Radziszewskiego. Niestety odszedł i jakoś możemy uczcić te. Zjednoczymy się wszyscy razem. To Ojciec Święty, to jest rodak, to jest nasz ojciec, to jest wychowawca naszych dzieci. Dla mnie wszystko było ważne. Jego nauki, podróże na cały świat. On jest przecież ojcem Solidarności, ojcem naszej wolności. I czemu dzisiaj zwyczajnie podziękować i stanąć po jego stronie? Wieczorem o 20.30 na dziedzińcu kul przed pomnikiem Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpocznie się modlitewny wieczór pamięci. Zgromadzeni będą modlić się w intencji jedności Polaków. O pontyfikacie Jana Pawła II pamiętano także za granicą. Jak podkreśla nasz kijowski korespondent Paweł Buszko, papież Polak był bardzo szanowany na Ukrainie, gdzie wciąż wspominana jest jego wizyta apostolska. Witaju Ciebie, Ukraino. Pozdrawiam Cię, Ukraino. Jan Paweł II odwiedził Lwów i Kijów w czerwcu 2001 roku. Witany był przez tłumy Ukraińców. Jan Paweł II mówił o rzeczach fundamentalnych dla młodej ukraińskiej państwowości, podkreślał zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego metropolita Swiatosław Szewczuk. Sprowokował Ukrainę do podążania dalszą drogą transformacji od postsowieckiej kolonii do prawdziwie wolnego, niezależnego i demokratycznego państwa. Jan Paweł II jest patronem polsko-ukraińskiego pojednania. W 2017 roku w Kijowie uroczyście otwarto ulicę jego imienia. Imię Jana Pawła na Ukrainie noszą też ulice m.in. w Chmielnickim, Iwano-Frankowsku, Winnicy i Żytomierzu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Artyści, ekipy technicznej, goście przybyli już na koncert Nie zastąpi ciebie nikt. W rocznicę śmierci Jana Pawła II w rodzinnym mieście Karola Wojtyły lada chwila wybrzmią utwory, które papież Polak najchętniej śpiewał. Do śledzenia widowiska zachęca dziennikarz TVP Tomasz Wolny. Z całego serca i z całej mocy chciałbym zaprosić na dzisiejsze wspólne czuwanie, widowisko, które jest poświęcone Janowi Pawłowi II. Jesteśmy w miejscu, o którym sam mówił, tu wszystko się zaczęło. Jesteśmy na Wadowickim Rynku, w tej chwili trwają ostatnie próby, a o 18 ruszamy. Będą między innymi ci, o których także nasz papież mówił, na was zawsze można liczyć. Oni rozpoczną, a więc górale. Hanna Rybka ze swoją kapelą, będzie Edyta Górniak, będzie Iza Szafrańska, będzie Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Janusz Radek, zespół Sand & Grace. Koncert transmitowany jest przez program Pierwszy Polskiego Radia na portalu Polskiego Radia oraz przez Telewizję Polską. W Kościele Katolickim dziś Niedziela Palmowa. Kilkuset młodych ludzi z całego Śląska przybyło z tego powodu do katowickiej Katedry Chrystusa Króla. Były wspólne śpiewy, posiłek, przedstawienie teatralne i spotkanie członków młodzieżowej wspólnoty Światło Życie. My jesteśmy z Oazy i mamy tutaj taki dzień wspólnoty po prostu, że się zbierają ludzie z różnych rejonów Oazy i się spotykamy po prostu razem na mszy, też można znajomych z rekolekcji spotkać, porozmawiać, no i wspólnie przeżywać Eucharystię. Gdzieś ten kontakt też można odświeżyć, że tak powiem, przy takiej okazji, no i żeby wspólnotowo tak wejść w świętowanie tego wielkiego tygodnia. Odkryłam też swoje miejsce w tym kościele, czuję się kochana przez Boga i cieszę się, że mogę uczestniczyć w niedzieli i być częścią kościoła. Daje siłę, pomaga, daje dużo radości. Przede wszystkim. O 19 z kolei w katowickiej katedrze wierni będą się modlić za wstawiennictwo Jana Pawła II w rocznicę jego śmierci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W Trójce czas na najnowsze informacje z dróg, które ma dla Państwa Jan Wiewiór.

drugą godzinę trzeciej strony medalu. Czas zacząć. Dariusz Urbanowicz. Robert Grzędowski. Sprawdźmy, co się działo dzisiaj na szybko. No, ty śledziłeś piłkę nożną. No, śledziłem, no to śledziłem. Szukaj tego Lecha Poznań. Jak Lech Poznań, to już nie śledzisz uważnie. To ja powiem, co w siatkówce. Był dziś finał Pucharu Polski Siatkarek i Chemik Police zwyciężył w tym finale z ŁKS-em, ale nie było łatwo. 3-2 dziś dla Chemika Police. Najlepsza zawodniczka spotkania to Jovana Brakoczewicz-Kanzian, która zdobyła aż 32 punkty. No i jubileuszowo, bo 10. zwycięstwo w Pucharze Polski odniósł właśnie Chemik Police. Od 27 minuty Lech prowadzi z Pogonią Szczecin 1-0 za sprawą Karlstroma. Ja miałem jeszcze powiedzieć o monumencie, a więc flandryjskie bruki, zwycięstwo Tadeja Pogaczara w wyścigu mężczyzn. Lotte Kopecki wygrała wśród pań, no a Kasia Niewiadoma bardzo ładnie 5. miejsce. No i to się chwali. Teraz zagramy, a zaraz wracamy do rozmowy z gościem. Nie, przepraszam, teraz patrzę w plan dopiero. Będziemy się łączyć z Kubą Nizińskim. To za chwilę. Minut po godzinie 18, czyli skoki narciarskie, no bo skoro Kuba Niziński, no to nie mogło być inaczej. Halo Kuba! Zakończenie, zakończenie sezonu w Planicy, kwiecień, no niezwykła to rzecz, że o tej porze jeszcze skaczą. Odetchnęliście z ulgą, skakali. Że to już jest koniec? Ja tak, to dużą. Ja powiem wam, że kwiecień w Planicy, koniec marca, tak jak zazwyczaj był koniec Pucharu Świata i początek kwietnia, to jest piękny moment. Tam wszystko dookoła, przyroda, wyglądają fantastycznie i to jest idealne miejsce na zakończenie sezonu. Sezonu, panowie, jakby nie mówić, chyba udanego dla biało-czerwonych. Wiem, że niektórzy mogą marudzić teraz, że nie zdobyliśmy w drużynówkach nic, że mamy co prawda dwa medale na Mistrzostwach Świata, Piotr Żyła złoty i brązowy, Dawid Kubacki, ale Pucharze Świata dopiero czwarte miejsce Kubackiego. Ja wiem, tych narzekań zawsze jest bardzo dużo, ale trzeba ogólnie powiedzieć, że to był bardzo udany sezon. Przypomnę, że to sezon w całości trenera Turnbichlera, pierwszy sezon z biało-czerwonymi, co powoduje, że też tutaj pewne wnioski pewnie wyciągnięte będą po tym sezonie. Ale sumując, Dawid Kubacki, który wcześniej musiał zakończyć rywalizację z wiadomych względów, kończy ostatecznie na czwartym miejscu. Przecież on pięknie rozpoczął ten sezon, prowadził przez długi czas, później było nieco słabiej, ale ta walka jego, Graneruda, Laniszka i Krafta była absolutnie przez cały sezon palce lizać. Do tego wszystkiego Piotr Żyła, który wyskoczył niebywale na Mistrzostwach Świata, przeprowadzając szarże w drugiej serii. Fantastyczne. No i może troszkę rozczarowany Kamil Stoch, który nie stanął na podium w tym sezonie, ale co najważniejsze, Kamil Stoch jednoznacznie, trener austriacki Polaków mówił, że jednoznacznie nie powiedział, że kończy karierę, bo takie pojawiły się głosy, że Kamil Stoch być może zakończy po tym sezonie karierę. Nie, powiedział, że chyba coś będzie w przyszłym sezonie. I pozostańmy na tym. Natomiast ja rozmawiałem o tym sezonie z sekretarzem generalnym Polskiego Związku Narciarskiego, Jankiem Winkielem, na temat tego, kto jest największym wygranym naszej kadry. I okazuje się, że on myśli i wskazuje Aleksandra Ziszczoła. Ten sezon całościowo można określić jako bardzo dobry i bardzo udany. Udało się tą naszą czołówkę reprezentacji przywrócić na właściwe tory i to jest zdecydowanie największy sukces Tomasa Turnbichlera i jego ekipy. Wróciliśmy z Mistrzostw Świata z dwoma medalami. Strasznie żal tego braku medalu Kamila Stocha, bo faktycznie jak nikt chyba na niego zasłużył tą walką w tym sezonie i też takim bardzo mądrym, logicznym gospodarowaniem swoimi startami i siłami. Na pewno, gdybym miał wskazać jednego zawodnika, który wygrał, bo to, że Dawid Kubacki osiągnie taki wynik sportowy, to można było się spodziewać, że Piotrek Żyła powalczy o Mistrzostwo Świata, też można było się spodziewać, ale myślę, że takie ustabilizowanie wysokiej formy Aleksandra Ziszczoła to jest zdecydowanie największy plus. Tutaj też warto podkreślić, że całkiem niezły sezon w wykonaniu Pawła Wąska. Pokazał się już na arenie międzynarodowej, to jest dalej młody zawodnik. No i właśnie, Aleksander Ziszczoł dzisiaj z kolejnym rekordem życiowym. Wielkie brawa. Natomiast ja też spoglądam na drugą linię, drugi szereg, jeżeli chodzi o polskie skoki. No i tutaj Jan Winkiel podkreśla także, że kilka nazwisk nowych się pojawiło, które warto zapamiętać. Mamy chociażby Olka Ziszczoła, który się ustabilizował z formą i myślę, że gdyby ktoś postawił przed sezonem duże pieniądze, że tak będzie skakał, to mógłby teraz zwalczyć inflację. Mamy na pewno Pawła Wąska, który jest takim naszym diamentem na przyszłość. Mamy Janka Habdasa, który jest przecież bardzo młodym zawodnikiem, pierwszym od 9 lat medalistą Mistrzostw Świata Juniorów. Pojawiły się nam też takie nazwiska jak Kacper Tomasiak, który jest pierwszorocznym FIS-owcem i zajął 4. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów. Więc z jednej strony mamy niby tylko żelazną trójkę, z drugiej strony jest troszeczkę powiewu świeżości, młodości i ja myślę, że ci zawodnicy powoli będą doskakiwali do tego topowego poziomu. Dajmy im czas, bo naprawdę ciężko jest pokonać takie tuzy jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki czy Piotr Żyła. A ja jeszcze wierzę, że tych trzech wymienionych przez Jana Winkiela będzie skakać w przyszłym i nie tylko w przyszłym sezonie i jeszcze będą dostarczać nam sporo radości. Dzisiaj przypomnę jeszcze piękny absolutnie gest Angela Niszka i Dawid Kubacki pojawił się na podium w Planicy. Angela Niszek, Słoweniec, wniósł kartonowy wizerunek Dawida Kubackiego na podium. Łezka zakręciła się wokół, trzeba powiedzieć. Teraz niech skoczkowie odpoczywają. Ja o skokach nie dam zapomnieć, a to dlatego, że nawet na Igrzyskach Europejskich będą skoki narciarskie, więc przypuszczam, że w Trójce o tych skokach będziemy mówić sporo. No właśnie, zaraz letnia Grand Prix, no bo śnieg spłynie, ale to szybko. Igielit zostanie. Tak, już niebawem podobno skoczkowie właściwie pod koniec miesiąca mają się pojawić na treningach, więc naprawdę odpoczynku zbyt wiele nie będzie. Złapią szybki oddech i wracają do skakania, bo tak, letnia Grand Prix, wcześniej Igrzyska Europejskie, a później od razu sezon zimowy, więc tego skakania będzie dużo. Mam nadzieję, że tylko Dawid Kubacki, u niego wszystko się poukłada i wszystko skończy się dobrze. Mocno trzymamy oczywiście kciuki za Dawida Kubackiego i jego żonę Martę. Tak, kciuki trzymamy, a Kubie Nizińskiemu bardzo dziękujemy za ten narciarski skokowy raport. Dzięki. Dzięki wielkie. Minuty po 18:00 Tears for Fears. Pograliby jeszcze chwilę, bo to długi kawałek, ale pozwolimy sobie przerwać panom z Tears for Fears, bo mamy gościa w studiu. Jest z nami Norbert Piekielny. Dzień dobry. Dobry, dziękuję za zaproszenie. Piekielny, nazwisko może sugerować sporty letnie, ale nie jest tak. Norbert to panczenista, choć nie od zawsze i o tym na pewno dzisiaj powiemy, ale skończyłeś dopiero co sezon w łyżwiarstwie szybkim, to pochwal się tymi największymi sukcesami z ostatnich miesięcy. Ten sezon był taki, jak można powiedzieć, przełomowy dla mnie, bo zdobyłem pierwszy medal mistrzostw Polski, byłem drugi na 10 tysięcy metrów i trzeci na 5 tysięcy metrów. No i teraz właśnie byliśmy w Calgary na zawodach Canada Cup, ostatnie finały zawody i dwa razy tam startowałem, pobiłem wszystkie życiówki od 1500 metrów po 10 tysięcy metrów i mam w tym momencie najlepszy wynik w Polsce na 10 tysięcy metrów, ale jeszcze w rywalizacji bezpośredniej przegrałem w tym roku z Szymonem Palką, także nie można powiedzieć, że jestem najlepszy, ale jest już bliska. No tak, ale to pójście na łatwiznę trochę, pojechać do Calgary i tam bić życiówki, bo to jednak dużo szybszy lód. Tak, dużo szybszy lód i taki też był plan, żeby te życiówki tam wyśrubować, bo jednak ta czołówka światowa, wszyscy najlepsi zawodnicy stamtąd mają te życiówki, też jest szybki trochę remont oczywiście, ale jakby stamtąd z Calgary, z Oklahoma City są najlepsze wyniki, ale nasi kadrowicze też tam byli w tym roku, także można powiedzieć, że jesteśmy na remis. Okej, czyli wszystko się wyrównało. Ja powiedziałem o tym, że nie zawsze byłeś panczenistą i to myślę wielkie słowa uznania za te sukcesy, o których opowiadasz, bo osiągnąłeś je dosłownie po kilku latach, dwóch, trzech latach trenowania łyżwiarstwa szybkiego. Wcześniej były inne sporty, między innymi bliskie sercu Darka kolarstwo. No, tak było. Także miałem swój, jak to można powiedzieć, epizod, bo jak na kolarze dwa sezony, takie pełne, to bardzo krótkie. Bardzo krótko, ale byłem kolarzem, można powiedzieć, że no, jakiś tam poziom osiągnąłem, na pewno to nie jest jakby najwyższy level. Mogłem chyba osiągnąć więcej, a też jest bardzo dużo kolarzy, którzy osiągnęli więcej niż ja, ale myślę, że tam, gdzie byłem, to no, nie każdy mógłby trafić przez taki krótki czas. No właśnie, właśnie. To spowodowało, że przerzuciłeś się z rowerów na łyżwy. Bądź co bądź, kolarstwo jest takim sportem uzupełniającym dla panczynistów, więc one są pokrewne, no ale mimo wszystko panczyny to sport bardzo, bardzo techniczny. Jeżeli ktoś miał styczność z pelotonem kolarskim, to wie, że jazda w pelotonie to jest coś naprawdę trudnego. To nie jest takie łatwe, że jak to się wydaje w telewizji, że wszyscy sobie jadą w grupie, tam cały czas jest walka. Jeżeli ktoś jest świeżakiem tak zwanym, to się na niego mówi, że jest tak zwanym trzepakiem. I on tam w tym peletonie cały czas jedzie z przodu, spada na tyły. I tam jak się jedzie gdzieś tam na końcu peletonu, cały czas się jeździ na takiej gumie. Tak zwane, że jest zakręt, ucieka peleton, trzeba go doganiać. I to jest najbardziej męczące, dlatego najlepsi kolarze jeżdżą tak, że ich nie widać z tyłu. No, a dlaczego zmieniłem? No, trwałem 2 lata. Ten pierwszy rok był dla mnie taki w miarę okej. W Polsce gdzieś tam kończyłem etapy wyścigów zawodowych. Ścigałem się też w Legii, Warszawa tutaj. I po tym sezonie wygrałem też czasówkę w górach. Podpisałem kontrakt w Hiszpanii. No i przez ten czas w Hiszpanii, no, powiedzmy, tam też miałem jakieś niezłe lokaty. Byłem 12 na etapie górskim w Portugalii. Byłem 17 na czas, na takim większym wyścigu w Hiszpanii. Ale cały czas to nie było jakby to, co chciałem, bo ja chciałem być jakby najlepszym kolarzem, a jeździłem, jak pan powiedział, w trzeciej lidze kolarskiej, nie, to nie był World Tour. No i zainspirowała mnie taka historia. I jeszcze muszę wspomnieć, że jeżeli ktoś się ściga, to wie, że kolarstwo to jest sport naprawdę ekstremalny, nie ma się żadnych zabezpieczeń, sokle są krakcy. Ja trenowałem 2 lata, wybiłem zęby, złamałem obojczyk, także to wszystko kumulowało się. Moja rodzina się o mnie niepokoiła, że czy ja dojadę, nie dojadę, czy ja będę na mecie, czy nie będę, czy ktoś będzie dzwonił, czy coś się dzieje. Także to, że coś nie było niebezpieczne. Już w pewnym momencie nie wiem, troszkę się bałem, jakby to tej pewności brakowało w peletonie i gdzieś tam natknąłem się na historię Clary Hughes. Jeżeli ktoś się bardzo interesuje sportem, wiesz, że to była kolarka, a potem zaczęła jeździć na łyżwach Kanadyjka. Także ona już to umiała jeździć na łyżwach, także miała zalążki. Zaczęła jeździć na łyżwach, no i wiadomo, wygrała igrzyska 2 razy, to była kilka medali olimpijskich i jakby to była moja inspiracja do tego, żeby spróbować, bo to samo sobie już wiarstwo to jest mega trudne, także... No tak, i nie miałeś pewnie takich podstaw jak Kanadyjka, żeby stawać na tych panczenach. Rozumiem, że celem takim, który obrałeś sobie na początku tej przygody, jest wyjazd na igrzyska. No tak mówię, prędzej też biegałem, także teraz byłem kolarzem, cały czas byłem jakby dobrym zawodnikiem, tak muszę powiedzieć, że na nasze warunki polskie byłem bardzo dobry, tak, ale to cały czas brakowało mi do tego topu, a jakby moim celem życiowym jest pojechać na igrzyska, rywalizować jakby z tą światową czołówką, jakże mnie interesuje mnie takie jakby średnia klasa. I no nie wiem, czy mi się to uda w łyżwach, bo to jest jakby melodia przyszłości, ja nie mogę tego przewidzieć, czy tak będzie, czy nie, ale no tak jest mój cel, także teraz jak powiedzmy zakładam, jestem w czołówce najlepszych Polaków, ale to dalej nie jest to, co bym chciał osiągnąć maksymalnie. Także to nie jest tak, że ja już jestem, nie wiem, spełniony czy coś w tym rodzaju. I uważam to, że jestem już jakiś naprawdę, powiedzmy, jakby to nazwać, człowiekiem, który mógłby już teraz naprawdę z kimś tutaj rywalizować na najwyższym poziomie na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach. No właśnie, bo słyszeliśmy o tym, że masz sukcesy, ale no to jest ciężka praca, bo ty specjalizujesz się w dystansach długich. Wiem, że jeździsz i na 10 tysięcy metrów i jeszcze dłuższe odcinki właśnie na lodzie. Jaki masz pomysł na to, aby dostać się na igrzyska? No bo to trzeba jednak wywalczyć. Jaki mam pomysł? No cały czas, co roku, ja trenuję bardzo krótko, bo teraz kończyłem swój trzeci sezon startowy, bardzo dużo się poprawiam. Jeżeli utrzymam ten progres cały czas, no to wydaje się, że jest to w zasięgu moich możliwości. Tylko tak mówię, ciężko przewidzieć, jak mój organizm zareaguje, czy ja będę się cały czas tak poprawiał, czy może w końcu zatrzymam. To jest sport, także ja mam nadzieję, że zrobię to jak najszybciej. No tutaj właśnie wspominałem przed wejściem, że w tym roku i w zeszłym roku ja naprawdę spędzam dużo czasu poza domem, bo ja wyjeżdżam do Kanady, trenuję w Kanadzie, wracam, kiedy jest dostępny lód w Polsce, trenuję w Polsce i jakby cały czas próbuję być jak najdłużej na lodzie, żeby te swoje zaległości, no bo nie szorujmy się, panczynista z najwyższych poziomów, nie wiem, 10 lat mu zajmuje do tej techniki, no ja na razie mam 3 lata, zakładam, że wiadomo, że jestem lepiej przygotowany niż każda osoba, co by trenowała 3 lata, ponieważ cały czas jeżdżę po świecie i szukam lodu, także myślę, że to jest taki sposób, który no jakby daje mi taki lekki handicap nad resztą, która jakby gdzieś tam próbuje. Próbowałaby zaczynać tak późno jak ja. No tak, jakiś handicap na pewno daje też to, że trenowałeś, tak jak mówisz, biegi i kolarstwo, czyli te sporty wytrzymałościowe, bo to były biegi też na 10 tysięcy metrów między innymi, ale ta technika w jeździe na łyżwach, rzecz bardzo ważna, na pewno na początku sprawiała ci olbrzymie problemy. Ja sobie próbuję wyobrazić twój pierwszy trening, czyli człowiek, który biegał, który jeździł na rowerze, przychodzi, wkłada te łyżwy panczenowe, to malutkie buciki, tam nawet nie ma stabilizacji kostki. I co, udało się chociaż kawałek przejechać? Czy ten pierwszy raz to było coś na zasadzie anegdoty i wspomnienia upadku? Ja powiem tak, ja nigdy w życiu nawet nie miałem rolek założonych, bo jakby ja pochodzę z takiej miejscowości, że u nas jakby jedynym sportem, którym gdzieś tam był popularny, była piłka nożna i nie miałem rolek. Nigdy w życiu nie jeździłem na rolkach, na łyżwach, niby nożnie ślizgawce, także ja przyjechałem do Tomaszowa, na początku założyłem rolki i to już było dla mnie coś naprawdę no, niestabilnego. Kiedy założyłem pierwszą spanczenę, pamiętam to, ja stwierdziłem, że to chyba nie jest dla mnie, że było, czułem się tak niepewnie, że jakieś to było dla mnie mission impossible, żeby w ogóle przejechać, zacząć przekładać, no nie wiem, coś było, no wspominam to tak, że po prostu byłem takim typowym gościem, który też powinien na ślizgawkę i pierwsze zakłada łyżwy i idzie przy bandzie się trzyma. Także mój trener powtarza, że jak mnie widział pierwszy raz, no to właśnie to jest typowy ziomeczek, który przychodzi na lodowisko i pierwsze zakłada łyżwy i trzyma się bandy, jak nie wiem, jak tonący, który nie umie pływać. No i proszę, i mimo to udało się szybko osiągnąć progres. Nawet chyba masz jakiś efektowny rekord polski. To jazda godzinna, coś takiego? Tak, dokładnie. To był taki pierwszy jakby też taki pomysł mojego trenera, taki dość szalony. Ten rekord, jakby ta pozycja łyżwiarska jest niewygodna, jakby niewiele osób się to pisze, żeby tą godzinę jechać, ale jest to odnotowywane. No i gdzieś zdecydował, że jakby ta moja technika była słaba cały czas, ale jakby moja wytrzymałość nie sprawia mi problemu, żeby przejechać tak ten dystans i pobić ten rekord, także próbowaliśmy to, no i się udało. Ile kilometrów? 37 i coś tam, już teraz dokładnie pamiętam. Nie przygotowałem się, myślałem, że nie wrócimy do tego. No to już było dawno, no właśnie, a ja myślałem, że niedawno, ale progres jest szybki. Więc na pewno szanse na te igrzyska są. Ja myślę, że my tu będziemy w Trójce mocno trzymać kciuki, bo to by była naprawdę ciekawa historia. No tak, tym bardziej, że lepiej nam naszym panczynistom idzie na krótkich dystansach, więc jak tu mamy taką nadzieję na długim, no to tak. Jest za kogo trzymać kciuki. No to też kolejny sprytny ruch Norberta, znalazł sobie niszę tam, gdzie nie ma aż takiej rywalizacji. Norbert Piekielny był gościem trzeciej strony medalu. Bardzo dziękujemy za tę wizytę. Dziękuję bardzo. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmieni. Twoją królewną. Nie. Yes. 18:34. My zaglądamy do Tarnowa, gdzie odbył się Puchar Europy we wspinaczce na czas. Wśród kobiet trzy pierwsze miejsca zajęły, no nie kto inny, Polki. Ready? Się aktualnie w cyklu przygotowań jeszcze do Pucharu Świata i de facto do głównej imprezy sezonu, czyli do Mistrzostw Świata. Oboje z trenerem jesteśmy zadowoleni z rezultatów, jesteśmy w dobrym miejscu pod kątem przygotowań. Teraz jeszcze nam trochę pracy zostało do wykonania, ale dla nas to jest właśnie fajny feedback, że jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Czyli to kroczek jest kolejny. To jest kolejny kroczek. Każdy start przed Mistrzostwami Świata w Bernie to jest dla mnie start kontrolny. Już za 3 tygodnie ruszają Puchary Świata w Seulu, Indonezji. Tak naprawdę to są takie kolejne małe kroczki, żeby zrobić w końcu ten wielki krok do przodu. W Lublinie bardzo szybko, rekord świata właściwie taki nieoficjalny i tutaj też, aż szkoda, że nie mają homologacji te ściany. I szkoda, i nie szkoda, jakby ja zawsze mówię, że rekordy to jest efekt uboczny tego, po co przyjeżdżam, czyli po to, żeby wygrać. Tak naprawdę to, co liczy się dla mnie, to każdy kolejny bieg, który jest przede mną. Nie skupiam się na czasie, nie skupiam się na rekordzie, skupiam się po prostu na tym, żeby to był idealny, precyzyjny, udany, szybki bieg, bo właśnie takich biegów, jak tutaj na Pucharze Europy, jak na Mistrzostwach Polski w Lublinie, będę potrzebować w Bernie. To muszą być szybkie, równe biegi, bezbłędne, bo myślę, że tam będzie bardzo szybko. Czy w tym sezonie Mistrzostwa Świata, no i oczywiście za rok już tutaj speaker też powtarzał ten Paryż. Ty masz z tyłu głowy igrzyska, czy to nie myślisz o tym na razie zupełnie? Krok po kroku. Na początku trzeba się zakwalifikować, żeby tam pojechać, więc w tym momencie wszystkie przygotowania, wszystkie myśli są skierowane na Mistrzostwa Świata. No a potem kolejnym krokiem jakby jest to, żeby zakwalifikować się tam do Paryża. Natomiast tak jak mówię, krok po kroku jest plan A. Na razie nie rozważamy planu B, ponieważ nigdy jakby tego nie robimy, zawsze tylko plan A, ponieważ plan B rozprasza niepotrzebnie. Natomiast krok po kroku. Jeszcze Igrzyska Europejskie po drodze tutaj w Tarnowie. Tak, jeszcze Igrzyska Europejskie po drodze. To tak naprawdę jest kolejny mały kroczek gdzieś tam po tych Pucharach Świata. Znowu start kontrolny, zobaczyć gdzie jesteśmy, jak nam idzie i myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Natomiast żeby nie zapeszać, trzeba się skupić na tym, co przed nami, czyli teraz Puchary Świata w Seulu. Na podium Aleksandra Mirosław, Natalia Kałucka i Aleksandra Kałucka. Jak ma wyglądać podium Mistrzostw Świata? Myślę, że każda z nas zrobi wszystko, co jest w stanie, żeby rzeczywiście tak wyglądało. Natomiast to też jest sport, nic nie jest gwarantowane, nic nie jest obiecane. Myślę, że każda z nas musi podejść z chłodną głową do tego startu, żeby właśnie no, za wcześnie gdzieś tam... W tej konkurencji się szybko może zmieniać w ułamek sekundy. Tak jak zresztą półfinał między dziewczynami, właśnie między Olą a Natalią. Ola biegła szybko, odpadła. No i niestety takie są czasówki, tak? Wszystko się zmienia w ułamek sekundy. Marcin Dzieński wygrywa na swojej ścianie. Tutaj nie dałeś rywalom zbyt wielu szans, chociaż miałeś trochę szczęścia w półfinale. To nie tak, że nie dałem, po prostu realizowałem swój plan, czyli chciałem biec coraz szybciej z biegu na bieg. Oczywiście błędy się zdarzają. Na szczęście udało mi się szybko nadrobić i wygrać bieg o wejście do finałowego biegu, więc mega się cieszę. No i super, no jestem w mega formie, a tak naprawdę pikuję dopiero za miesiąc na Puchar Świata, także trzymajcie kciuki i oglądajcie. Przed własną publicznością to chyba szczególnie wygrywać. No jest to mega radość, bo wiem, że dużo ludzi przyszło, jakby mnie oglądać, moich przyjaciół i najbliższych. Niestety nie mogłem z nimi nawiązać kontaktu podczas startu, bo musiałem się skupiać. Myślę, że to rozumieją i zaraz się tutaj z nimi wyprzytulam. Igrzyska Europejskie tutaj w Tarnowie, to widać, że tutaj publiczności może być na takiej imprezie. Jeżeli dobrze to zareklamujemy, to przyjdzie bardzo dużo ludzi, bo dyscyplina jest widowiskowa i ludziom się bardzo podoba. Tarnowie z mikrofonem grasował Kuba Niziński. No, Marcin Dzieński podczas tych zawodów pobił rekord Polski. Ja pamiętam Marcina, który bił rekord świata, potem troszkę spadł w tej światowej klasyfikacji, teraz się odbija i miejmy nadzieję, no, że znów będzie zawodnikiem ścisłej czołówki, bo przypominamy, wspinaczka na czas jest osobną dyscypliną olimpijską. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. 19 minut do godziny 19. Nie pozostawiamy wspinaczki, ale te 15-metrowe ściany zmieniamy na bardzo wysokie góry. To może być duże wydarzenie w świecie himalaizmu i narciarstwa wysokogórskiego. Bartek Ziemski ma zamiar w krótkim odstępie czasu wejść na 2 ośmiotysięczniki, Annapurne i Dualagiri, i z obydwu szczytów, co ważne, zjechać na nartach. A będzie mu towarzyszyć Oswald Rodrigo Pereira. On z kolei ma wejść na obydwie góry i filmować zjazdy Bartka. Tuż przed wylotem do Nepalu spotkał się z nimi Krzysztof Łoniewski. Jedziemy w Himalaje do Nepalu na Annapurne i Dhaulagiri. Tak naprawdę głównym celem wyprawy jest pierwszy polski zjazd dwóch ośmiotysięczników właśnie na Annapurne i Dhaulagiri. Są to ośmiotysięczniki, które są dość niedaleko siebie, są dość niskimi ośmiotysięcznikami. Można powiedzieć, że jest najlepszy sezon na to, żeby wchodzić na nie. Celem najważniejszym jest zjazd narciarski Bartka Ziemskiego właśnie ze szczytu. Będziemy działać w zespole dwuosobowym, bez korzystania z dodatkowego trenu, bez wsparcia szerpów. Także można powiedzieć, że taki mały team sportowy, ale też znamy się nie od dziś, znamy się od wielu lat, także wiemy, jak współpracować. Powiedz mi, czy z tym Oswaldem to się da wytrzymać w tych wysokich górach? To się zdecydowanie okaże, ale czas do tej pory pokazał, że dogadujemy się całkiem dobrze. Na co ty się najbardziej cieszysz? Myślę, że na odpoczynek od kompa. Naprawdę? Tak, całkowicie bez internetu, to jest najpiękniejsze. Myślałem, że powiesz, że cię najbardziej cieszysz się na ten zjazd na nartach. Myślę, że jeśli chodzi o metry zjechane na nartach, to więcej w dniu zjeżdżam w Austrii, aniżeli przez całą wyprawę. No ale oczywiście to też jest coś, na co czekam. Moim zadaniem będzie wsparcie Bartka i na pewno też wejście na szczyt i sfilmowanie tego ze szczytu, więc na pewno wyzwanie spore, ale też już się przyzwyczaiłem do tego, że takie przed sobą stawiam. Wylatujemy do Nepalu 30 marca, wyprawa jest zaplanowana na 2 miesiące. Mamy nadzieję, że w przeciągu tygodnia od wylotu z Polski znajdziemy się w basecampie pod Annapurną i będziemy szybko zdobywać aklimatyzację, bo jesteśmy wysportowani. Bartek jest młody, a ja też w miarę szybki. Liczymy, że w przeciągu może 5-6 tygodni będzie już jakby tutaj akcja szczytowa, a Dhaulagiri już na takiej aklimatyzacji z Annapurny będziemy atakować. W zeszłym roku zjeżdżałem z 2 ośmiotysięczników, a wcześniej działałem w wielu różnych górach, niższych, wyższych, także jakieś doświadczenie mam. Z jakich 8-tysięczników zjeżdżałeś? Z Broad Peaku i Gasher Bruma drugiego. Sukcesami, lecz nie były to 100% czyste zjazdy, bo zjeżdżałem drogami normalnymi, które wymagają zdjęcia nart. No, powiedzmy szczerze, że Dhaulagiri i Annapurna, no nie ma dużo narciarzy, którzy zjechali. To też o czymś świadczy. Anna Tybor, pierwsza kobieta, która zdobyła 8-tysięcznik Manaslu i zjechała z niego na nartach. To, że też jeden po drugim, prawda? No jednak wiem, że człowiek jest już bardziej zaklimatyzowany po jednym 8-tysięczniku, może jest łatwiej wyjść od razu na drugi. Aczkolwiek no, uważam, że to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Ale zresztą Bartek już pokazał, że umie po tym, jak wyszedł na Gasherbrum 2 i na Broad Peak. Jeden po drugim, także tutaj widać, że jest bardzo mocny. No Oswald zresztą też. Także na pewno jeśli chodzi o chłopaków, o wyjście, nie ma problemu. Bardziej właśnie myślę ten szalony pomysł a propos warunków pogodowych, no bo wiadomo, że teraz w tej porze też jest jednak więcej śniegu. On tutaj jest liderem, on tu jest najważniejszą postacią? Bartek kiwa głową. Państwo tego nie widzą, bo to radio. Powiedziałbym, że działamy równorzędnie, natomiast mam świadomość, że priorytetem jest wejście i zjazd. I gdyby oczywiście doszło do takiej sytuacji, że nie wiem, wejście i zjazd Bartka byłby zagrożony przez moją osobę, to ja wolę się wycofać, po prostu filmować to z jakiejś bezpiecznej odległości. Natomiast oczywiście zależy mi, żeby wejść na szczyt, bo po pierwsze sprawia mi to ogromną frajdę, a po drugie z góry te zdjęcia są najładniejsze i myślę, że oprócz tego, że sam zjazd narciarski z jednego i z drugiego 8-tysięcznika będzie ważnym wydarzeniem w skali polskiej i też światowej, to myślę, że też mało jest takich szaleńców, którzy wejdą z kamerą na szczyt, żeby sfilmować kogoś innego zjeżdżającego. Na pewno teraz dużym zagrożeniem na takich stromych zboczach są lawiny. Andrzej Bargiel, zdobywca 8-tysięczników Broad Peak i K2, z obydwu zjechał na nartach, z K2 jako pierwszy człowiek w historii. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, bo te wszystkie próby zazwyczaj na 8-tysięcznikach w Nepalu odbywają się jesienią. Ciekaw jestem, jakie będą warunki. Mam nadzieję, że będą jak najlepsze i będą sprzyjać Bartkowi. Z tego, co widziałem, jest sporo spinaczy, sporo takich agencji turystycznych, które działają na tej drodze, więc to też jakby przekłada się na bezpieczeństwo. Jest dużo szerpów, którzy w takim momencie jakimś kryzysowym zawsze mogą pomóc. Czy Bartek cię w jakiś sposób inspirował? Na pewno jakąś tam inspirację od niego zaciągnąłem. Pamiętam, że byłem lata temu na jego lekcji i to było wielka inspiracja dla mnie, ale już wtedy jakby działałem trochę w górach i to jakby połączenie nart i góry, wspinania było dla mnie naturalne, więc na pewno duża pomoc, ale też naturalnie to jakoś szło. Z Bartkiem Ziemskim i Oswaldem Rodrigo Pereirą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. No ciekawy jestem, jaka będzie odpowiedź Andrzeja Bargiela, który ma jeszcze tutaj nieporozliczane sprawy z Everestem. Może wróci na trzecią wyprawę? Kto wie, kto wie. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Po tobie nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy. Do 19.11 minut z małym okładem przy bułgarskiej 1-1 rozpoczęła się druga połowa. Bramki Kalstroma i Grosickiego. Nasz turbo Grosik w doliczonym czasie gry z rzutu karnego wyrównał. Także w formie Łukasz Fabiański, jego West Ham w lidze angielskiej wygrał dziś Southampton 1-0, a w hicie tej kolejki Newcastle podejmuje Manchester United po godzinie gry bezbramkowy remis. A my przenosimy się teraz na Półwysep Iberyjski, sprawdzamy co słychać w La Liga. Wczoraj zaczęły coraz głośniej strzelać korki od szampanów. Blaugrana po spotkaniu w Elche odskoczyła Realowi Madryt na 15 punktów w tabeli La Liga, ale dziś jest to znów 12 oczek. Katalończycy rozbili rywala w puch na Estadio Manuel Martinez Valero, a dwa gole w końcu strzelił Robert Lewandowski. Napastnika reprezentacji pozytywnie natchnęła chyba filmowa biografia pokazana premierowo w Warszawie we wtorek. Ostatni raz Lewandowski trafił do siatki rywali w La Liga 19 lutego i dopiero w Prima Aprilis przełamał marcowy kryzys, ale nie był to bynajmniej żart. Wyszło idealnie. Dwa gole Roberta, do tego po jednym Ferrana i Ansu. Ten gol jest bardzo pozytywnym impulsem dla Ansu. Ciężko pracował dla drużyny i bramka jest tego konsekwencją. Cieszę się również z powodów Ferrana. Ferran zawsze daje z siebie dużo. Jest bardzo uczciwy, pracowity, zaangażowany i nastawiony na rozwój. Wspaniale jest z nimi pracować. Zachwycał się po spotkaniu trener Barsy Xavi Hernandez. W klasyfikacji strzelców Robert Lewandowski ma 17 trafień, ale wcale nie może spokojnie odetchnąć, bo piąty bieg włączył dziś Karim Benzema, który w 7 minut ustrzelił klasycznego hat-tricka i pomógł drużynie wygrać z Realem Valladolid 6-0. Pomocną dłoń do Lewandowskiego wyciągnął nieoczekiwanie Carlo Ancelotti, który ściągnął Francuza z boiska po godzinie i 5 minutach, oszczędzając go na środowy rewanż z Barceloną w półfinale Pucharu Króla. Przewaga Lewandowskiego nad Benzemą w grze o trofeo Zarra wynosi teraz 3 gole. a tym, który zmienił dziś trójkolorowego goleadora, był Eden Hazard, który ostatnio w meczu ligowym pojawił się na murawie 11 września przeciwko Majorce. Ciekawie będzie dziś jeszcze o 21:00. Betis Sevilla, ścigający Atletico Madryt, wybiera się na Civitas Metropolitano, żeby wciąż liczyć się w grze o miejsca dające grę w Lidze Mistrzów. Los Colchoneros zajmują trzecią pozycję, a Los Beticos piąte miejsce. Wczoraj ważne zwycięstwo odniosła Sevilla, która pokonując na wyjeździe 2-0 Cadiz, odskoczyła od strefy spadkowej. Zajmuje 13 pozycję i mimo fatalnego sezonu widmo degradacji znacznie się oddaliło. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A co słychać w kraju grającym w fußball? Deutsche Bundesliga. W niemieckiej Bundeslidze Der Klassiker i nic już nie trzeba dodawać. Ten pierwszokwietniowy wyjątkowy z kilku powodów. Pierwszy na Allianz Arena w Monachium po odejściu Roberta Lewandowskiego i pierwszy z nowym trenerem Bayernu Tomasem Tuchelem. Do tego sytuacja w tabeli. Przed meczem Borussia Dortmund miała punkt przewagi nad Bawarczykami. Kto wygra, będzie liderem. Jednak ta kwestia została szybko rozstrzygnięta. Już w 13 minucie bramkarz BVB Gregor Kobel poszedł w ślady Artura Boruca z meczu z Irlandią Północną 14 lat temu. Szwajcar otrzymał mocne podanie w światło bramki i nie trafił w piłkę. Wziął zamach. A więc jednak to był zamach. O nie, to nie był zamach w sensie zamach, tylko zamach w sensie wymach. Serwis. Ręką. W tym przypadku nogą. Piłka podskoczyła na murawie i wturlała się do siatki. 5 minut później rzut rożny. Piłkę głową zgrał Matthijs de Ligt, a Thomas Müller skierował ją do bramki z najbliższej odległości. W 23 minucie było już po wszystkim. Müller znów był tam, gdzie być powinien i dobił piłkę po strzale Kingsleya Comana. Jeszcze w drugiej połowie spotkania trafienie dołożył Coman i było 4-0. Knockout. Borussia próbowała się podnieść, ale stać ją było na 2 gole. Emre Can'a z rzutu karnego oraz Daniela Malena. Bayern wygrał 4-2 w debiucie Tomasa Tuchela, który po zwycięstwie nie mówił o sukcesie, a o tym, co jest do zrobienia. Nie mówmy jeszcze o stylu Tuchela. Musimy złapać rytm i lepiej się poznać, by kontrolować mecze. Potrzebujemy także większego posiadania piłki. To właśnie dzięki takim aspektom Bayern jest na szczycie tabeli. Przed nami ostatnia prosta sezonu. Będzie sporo grania, czasami 2 razy w tygodniu, ale takie jest życie Bayernu. Najważniejsze, że mamy wszystko w swoich rękach i tego właśnie chcemy. A co po takim meczu może powiedzieć trener przegranej drużyny? Edin Terzic mógł tylko pocieszyć Gregora Kobela, bo od błędu bramkarza zaczął się cały ten dramat Dortmundczyków. To jest część futbolu. Kobel nie bez powodu jest tu, gdzie jest i broni w takim meczu. Również dzięki niemu byliśmy na szczycie tabeli. To jeden z najlepszych bramkarzy w Europie, a jego zasługi dla naszego klubu były i będą jeszcze nieocenione. Teraz by myśleć jeszcze o mistrzostwie, Borussia musi wrócić do seryjnego wygrywania spotkań i liczyć na wpadkę Bayernu. Terminarz do końca sezonu nie jest trudny, a kluczowy może okazać się następny mecz z Unionem Berlin i reakcja po przegranej z Bayernem. Wspomniany Union rozbił wczoraj Stuttgart 3-0 i pozostał na 3. miejscu w tabeli, zwiększając przewagę nad Freiburgiem, który tylko zremisował 1-1 z berlińską Hertą. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa 28. kolejka Serie A. Najciekawiej zapowiada się mecz lidera Napoli z mistrzem Milanem, ale to dopiero przed nami. Wczoraj na San Siro niespodzianka. Inter przegrał z Fiorentiną 0-1. Napoli pewnie zmierza po tytuł. Przewaga nad najgroźniejszymi rywalami oscyluje wokół 20 punktów. Neapol już się przygotowuje do wielkiego święta, szczególnie na Starym Mieście. Powiewają błękitne wstęgi i szarfy, a kibice paradują po ulicach w maskach à la Osimhen, który z powodu lekkiej kontuzji dziś nie zagra. Wszędzie portrety Maradony i Gruzina Kwaracheli. W tej sytuacji na boiskach trwa zaciekła walka o pozostałe 3 miejsca gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Bije się o nie 6 klubów. Wydawałoby się pewny kandydat, Inter Mediolan, przegrał wczoraj 3. mecz ligowy z rzędu. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyszła z ogromnym tytułem na pierwszej stronie: losy Inzaghiego wiszą na włosku. I oceniła trenera na 4, czyli beznadziejnie. Identyczną notę otrzymał Lukaku. Jednak domyślam się, że polskich kibiców bardziej ciekawi gra Fiorentiny, z którą niedługo w Lidze Konferencji zmierzy się nasz Lech. Posłuchajmy najpierw trenera Vincenzo Italiano.